मुखिया गलले बडेरा गलिया पकेसिया मारत फेरा हा हा हा रूपवान रानी नथिया डलले बडेरा गलिया पकेसिया मारत फेरा करिले बढ़ाई हसके तार देबेलो ओढ़नी से मार देबेलो कैसन दुलार देबेलो ओढ़नी से मार देबेलो कैसन दुलार देबेलो कुर्बान बा जहिया से दिलवा राउर भइल मेहमान बा कई के बखान मालूम भेद सब खोले ला लागे ला लाज जब तू ऐसे न बोले ला नहीं आके दिया मन में बार दे बेलो ओढ़नी से मार देबेलो ई कैसन दुलार देबेलो ओढ़नी से मार देबेलो ई कैसन दुलार देबेलो के चीन के खुशबानी तोहरा के लाखों में बीन के आस जगैला जब से हो गई लखास हो बांध के बिरतिया तोहर रखल बाली पास हो यह बात कही के तू तार देबेलो ओढ़नी से मार देबेलो ई कैसन दुलार देबेलो ओढ़नी से मार देबेलो कैसन दुलार देबेलो